أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العلي العظيم. دا تسلري مسيا باري بكدا ودا دا سورة آل عمران دا دنيويم آيات سخشروسو او پر دا پنځه نویم آیات چې هغه په کښې کې شامل دي دوغنه وویل شو. اوس نو دا لومړني آیات چې لن تنالوا البر د دې مناسبت و ربط د ما قبله سره دا دی چې په دې مخکې آیات کریمه کې چې موږ دا تېر سبق پر درولی وو، الله پاک ویلي وو چې ول د دغه کفارو څخه چې دوی کم انفاق دوغنه قدر وکړي چې د مځکې په پیمانه یې دوغنه سره زر بیا ورکړي، الله پاک یې نه ځینې قبلوي. د دوی دا کفر دوغنه شنیع و بد دی چې دوغنه پیسې الله ته پیش کړي په ورځ د قیامت انفاق نه قبلېږي. ها، د مؤمن انفاق که لږ وي که ډېر وي قبلېږي، خو چې په دې دنیا کې وکړي هلته نو بیا کار ځنې اخیستل کېږي. نه پسې په هغه دنیا کې د یوه دپاره لا دنیا کار احمد نه د پښه نه ورځي، پر دې دنیا به کار ځنې اخلي. پر دې دنیا چې کار ځنې اخلي هغه یې مؤمن ځنې اخیستلی شي. کافر خو چې دی هغه پر دې دنیا کار د ځان د منفعت دپاره ځنې اخیستلی شي، د آخرت دپاره خو پښه نه ورځي، خو ایمان یې نشته. هغه د ولو افتدا بهي د هغه تفسیر دوه رقمه موږ کړي وو چې که په ورځ د قیامت یې دی پیش کې هم نه قبلېږي، او که دلته ده فدیه کړې په کفر مړ شي هم نه ځنې قبلېږي. نو اوس د ده په مقابل کې مؤمن ذکر کوي چې د کافر انفاق خو نه وي قبول، د مؤمن غو نه بیا څنګه دی. د مؤمن د الله تعالی دوه قسمه درته ښیي. نو الله فرمایي لن تنالو، تاسې به هېڅکله ونه رسېږئ. نیل رسېدو ته ویل کېږي چې سړی یو هدف لري، ځان ورته ور ورسوي، لاس ور واچوي. الله وایي تاسې به هېڅکله رسېدګي ونه کړئ، و به نه رسېږئ. البر و پوره پوره نیکۍ ته و کامل کامل ثواب ته نه سئ رسېدلی حتی تر هغه وخته پورې تنفقو چې تاسې انفاق وکړئ مما د هغه ماله څخه د هغه شیانو څخه تحبون چې تاسې خوښوئ. که کامل ثواب غواړې، د کامل ثواب لار دغه ده چې کوم شی سره ستا محبت یې تا ته ښه خوند درکوه چې هغه مصرف کړې د الله په لار کې، نو کامل ثواب درکول کېږي. اشر که می ناقص و بابیز شی مصرف کی نو آغا چی دی آغا بیا ثواب را کول کیجی کنه. علا دا جی قیده بیانی و ما هر حق شی تون پی قوچ تسی مصرف کی لج دی که دیر دی حسن دی که قبیح مانا آغا مال چی نو که شایستا دی بل نو که بدرنگ ار را کم چی تسی مصرف کی من شی این یو شی دشی آنو دا من شی اداغ استعمیم ورکی چی لج دی که دیر دی شدی که بد دی. قانون الا بیانی فإن الله به علیم. ف فإن الله بشك الا فاک به پاغه سر علیم خبردار دی علم پر لري بدلای درکې د سندی چنو الا پاک خاص د اشش شیان قبلی د نور نو نه قبلی اشه په دغه درتول چې کته غواړي چې غټ او کامل ثواب تر لاسه کین او هغه محبوب مال چې شک د الا فلار کې ورکه هاکه محبوب مال نور که دا بلور که اغه مالا وایز په خبره ما داغه مطابق بیا کله جو لږ ثواب دی که ډیرو ډیر ثواب دی که شو ش ثواب دی که کمزوری او کمزوری ثواب دی داغه سپالتو نځي لکه د کافر غچ پالتو تلی که دا اس په خبره واستې سپیدل یاس د کامل ثواب د پاره املا درته که شو چې محبوب مال ورکوا د نفس ثواب د پاره که ته غواړي چې اسې ثواب یې نو چې اسې ثواب یې الله قاعده بیان کړه د وما څخه وما هغه شی تنفقو چې تاسې مصرف کړي من شی هر د شی د شیانو څخه چې فإن الله بېشکه الله پاک به په هغه سره علیم خبردار دی دا عمومي قاعده سوه هغه یې وار د واره د هغه جید ثواب دپاره درته وفرمیل د دې پورې چې دی په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي چې دغه آیات کریمه چې نازل شو د رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب د قران ته همتن متوجه او خپل ټول زړه او دماغ ورته متوجه او څنګه د دوی د قران پر امن عملي کړي نو په اصحابو کې چې وو یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عمر رضی الله عنه د منځیان درلودل په د منځیانو کې یو منځ ډیر حسینه او جمیله و د ډیر محبوبه و نو د برول چې د الله پاک چې راځي کیج هغه محبوب مال غواړي برل په د منځیانو کې چې ما ته ډیر شایسته د هغه د الله در زاد پر آزاد برل ځکه آزاد منځ چې دی هغه منځ د خپل مالک د پر نکاح نه غواړي بل سړی که مثلا ته مینځه لرې غواړي چې بل سړی نزکات وسرکړي نو په نکاح کوي ولور به تاته درکوي سمدم لکه د بلې شا د نورو احرارو ښځو سره چې نکاح تړي دلته هم دغسې د نکاح ضرورت شته یو دا دی چې مینځه د سړي په خپل ملک کې یې بلکې په نکاح هم نه یې ورکړې خپله یې رانیولې د دغه سړي دپاره بې نکاح نزکات ورسره جایز دی نو ښځې خو په نکاح چې دی په اسلام کې تر څلور بالا نه دي روا مګر مینځیانې چې رانیسي سل امر واجی سل منځیانی بیرانی ولی وی د د پکور کی به د بنج د کاتور سره کاوه نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې دایمن ز ډیر خوشو هغه د الله در زاد پر آزاد کړ پر دغه آیات کریمه د دې مال د یقین و چې نو زه کامل بیر کامل ثواب غواړم نو هغه شی چې د ته محبوب هغه آزاد د د زوی حضرت عبد الله ابن عمر هغه یوم ری در لودی نافع رضی الله عنه دا امر یې د دوه په حدیث کې نو ډیر ذکر راځي چې حضرت عمر صاحب یا بل چا چې بل منځ کاونو نافع به گاګه د سترې پر رقم کښې نه ولته کښې نه چې څوک اخواته تیر نشي نو دی به په دا غزوات او سفرو کې ورلره ورسره و لکه موږ ته یو لکاړه ځان ته جګه کړو داسې نو دغه نافع بیا ده ته ډیر ګران و دا عبدالله ابن عمر ته د نافع بره آزاد کې بره ول د الله د رضا دپاره آزاد د آیاته چې فکر وکړي چې الله محبوب شی غواړي دا امری پر ده ډیر ګران و ډیر مطیع و خادم و نو بل زید بن حارثه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا زوی هم دی معنی چې د په زوی ورته ویلي و زوی نه و دا زید بن حارثه چې و ده بیا یو ډیر شایسته آس درلودی د ده په ګرد مال کې په ټول دولت کې پر ده باندې چې و ګران و ده بیا دغه آس چې و هغه یې خیرات کې د الله تعالی په لار کې برل هر څوک چې په جهاد کې استعمالوي مالا زه د الله څخه کامل ثواب غواړم دا مال بیا ده ورلره ورکړي نو څلورم نمبر ابو طلحه رضی الله تعالی عنه یو باغ درلودی ډیر ښایسته بهترین باغ و دا درختې دی سره ګڼې وې د مسجد نبوي مخ ته داسې نږدې باغ و نو بیرحا ورته ویل کېدل په اعز الاموال کې و نو دی و نبي علیه السلام ترالی ول دا آیات نازل سوی دی چې الله پاک وایي که څوک کامل ثواب غواړي چې هده ته ډیر محبوب مال هغه به خیراتي پیغمبر هو برر زما په ټول مال و جایدات کې تر بیرحا ښه مال زه نه لرم دغه مال دی بس واخله چې ستا خوښ وي چې الله تا ته در وښور په هغه ځای کې مصرف کړه زه به الله ځینې خلاص شم رسول الله صلی الله علیه وسلم خو رحمت للعالمین صفت الله ورکړي چې د ده خبره خو صادقه ده مګر دا دونه یو ښایسته مال دی داسې یو ښایسته باغ دی په مدینه شریف کې د دې چې پروژې په کښې کې لوېدلي نو وی غوښتله چې هم د دوی د خاندانه ونه وځي او هم د ده ثواب الله پاک ورلره ورکړي بره یې ویل ول دا په خپلو قریبانو کې تقسیم کړه نو نبی علیه الصلاه والسلام اجعلها فی اقربائک برل په خپلو قریبانو کې تقسیم کړه نو ده خپل په قریبانو کې حسان ابن ثابت ابی ابن کعب وغوتې ول دغه باغ بالا ستاسې

او دا دوش چه ده دا پر حرامی وی پر بنی اسرائیل پر ابراهیم علیه السلام حرامی وی پر نوح علیه السلام حرامی ترسو چه در داوست پوری مجی ای نخر نو چه نخر که ودی خوری نو یا پر ملت ابراهیمی ولا کهینو پر ملت ابراهیمی دا دا عواج غلط ده که پر ینو می خوری نو تو خو گرد امر دوش چه ده چه ده می چه خوری غشی ام خوری دا غ سوال کهوه علا پاک دا دی دا غ سوال جواب لرور که چه دا فقط دا دی دولی و سولی جدر واغوائی ابراهیم علیه صلات و سلام کل غش پر حرامی و دوش که کل چه ده پر حرامی و کل پر نوح علیه سلام دا جه دا حرمت تاریخ علا بارا بیانی چه دا دا غ وقت سخه پا دا غ خاطر حرامی شوی پر ابراهیم علیه سلامی ولی تاوانه پر نوح علیه سلامی ولی تاوانه دا دا دی دروغ جنوالی کزه بدلت بیانی دا سواله سوال که دای سپوس واس پر نبی علیه السلام یا سوال کهو چه توازد دی ابراهیم علیه السلام پر ملت کم پر آغا نازیجه و پا عقایدو که کلن داغ پر ملت بانیم حتی پا پروعاتو که مولا بیخی دیر پروعات آغا دی ابراهیم علیه السلام پر دین جدا نور احکام چی دی نو تولی دا خوری نو دا جواب اللہ ورکی کل طعامی طول خورا کنه کان حلن لبنی اسرائیل کان و حلن دا حلالو لبنی اسرائیل ده پاره ده بنی اسرائیل و اسرائیل خود یعقوب علیه السلام نوم دی بنی معنی اولاده ده یعقوب علیه السلام ده یعقوب علیه السلام چه چه اولاده ده چه ده بنی اسرائیل دوغو تلاگر ده حلال و الا ما حرم الا مگر نما اغا حرم چه حرام کری و اسرائیل و پخپل اسرائیل یعقوب علیه السلام علا نفسی پخپل زن گوره یو بنی اسرائیل یو اسرائیل دی ده پاک سر لده بنی اسرائیل دی اسرائیل اولاده اسرائیل پخپل یعقوب علیه السلام دی نو الله و یعقوب علیه السلام خود ده ابراهیم علیه السلام المسی دی ده ابراهیم علیه السلام سر فرمتا و وجه که اغا کل ده وش یاشی دی حرامی کری بی ده خود ده یعقوب علیه السلام ده اخت ده کسارا شروع سوله که پر اوغ نور رو نبیان ورتاوانه خود ده غزایی دی کذب دیدر واغ دیش با غبسی تاری کل طعامی طول خوراکون کان وحلن حلال ولی بنی اسرائیل ده پار ده اولادی ده یعقوب علیه السلام چه ده بنی اسرائیل دی الا مگر نما اغا شی ورت نو حلال حرم چه اغا حرام کری و اسرائیل و یعقوب علیه السلام علا نفسی پر خپل زان من قبل ان تنزل التورات من قبل ده مخ اندر جه تنزل چه نازل کرسی التورات و تورات تورات چه لانو نازل سوی ولی تورات خود در یعقوب علیه السلام رست پا بنی اسرائیل که چه رست موسی علیه السلام رالی دیر رست دی تراغه التا پر موسی علیه السلام خود تورات نازل سو نو تر تورات ده مخه پر بنی اسرائیل گرد ده شیان حلال و چپ لیو شی اغا و چه یعقوب علیه السلام حرام کری و اغا پر دی حرام سو ده اغا نبیانو سر ام ارنه لری چه در دل ورد چه ابراهیم و نوح دی داوه که اندر واقعه ویل او بل در نور شیان سر ام اده نلری چه تبا نور شیان حرامه فقط یو شی پکشی که حرامه چه در وش سر اده در لوده چه در غش رو وش داوه نو گوره دوازه دی دی تکذیب بیان که دی پا محرماتو که در نور شیان دعوه ام کول او در اغا سر دعوه کول در اغا سر ام غلطه ده دل تا عمومیتی ام غلطه فقط یو شی چه اغا یعقوب علیه السلام حرام کری و اغم در تورات نزول در مخ دای ولی در تورات نزول در مخ ذکر داغه وجه داده تر تورات تر نزول و رست بیا پر بنی اسرائیلو چه دی داله و تعالی پا جن عمل نکه و رخشندونه و اله داغه پا خاکر پر دی بیا دیر شان حرام سو یو پر دی بانی سپین نغاش حرام سو اله و سپین نغاش در بانی حرام مگر نه اغا که ده شاپ غاش که سپین نگرده و پروانه لری یا پا کلمه پسی مشکه و پروانه لری او یا پا روکی پسی مشکه و پروانه لری لمان و داشتی هم بیان نسی خورا لسپین غوشی در بانی حرام جدی دیر دیر شو کن و یه دغ حرمت الله پر ولگو دا چه وقت چه تورات نازل سنو بلی دغه چه منگولی لری ده دغه مرغانو ده برای لدو غوش گر سره نسی خورای چه منگولی لری ده پر حرام کری ونو دغه سی سنور شیان ام پر دیبانی حرام سیو ده من قبل انتو نزل تورات ده تورات پا دغه نهایت تورتا که چه ده تورات تر نزول ده مخه پر تس ایچه نو حرام فقط اغا چه یعقوب علیه السلام حرام کری و اغا شه حرام تر تورات روست بیاس شان در بانی حرام سو اغم دیسی نو چه دا شان پا خپل زن که حرام تا غلطی که ولی دا علا پا دینجی دری ولی علا با یو یوشه در بانی بانجز در لگاو چه داغه در بانی حرام سو داغه در بانی حرام سو داغه در بانی حرام سو اغا روست دی نو اس دا شه چی شو چه یعقوب حرام کری یعقوب علیه السلام ته د رګینسا مریضي پیښه سوې وه ته په اسیرو ټولو لیکلي دي رګینسا افشا چې اوس ته در وړاندې پوره ده نو ډېره په عذاب برای الله پاک ته نظر وکړي چې الله پاکه که دي ما ته شفای کامله را لره راکړه د دا مرضه چې زما په دا دنیا کې کم شی ډیر خوښ دی په دا خوراکو کې هغه برزه پر مرګ پر ځان باندې حراموم. الله تعالی د ته شفا ورلره ورکړه د چې په دې خپلو معقولاتو کې چې ده ته خوند ورکوه د وښ غوښې او شیدو خوند ورلره ورکوه ابره یې دغه دوه حرام کړه. هغه حکم چې د نبي دپار و الله د دوی د امت دپار هم وګرځه ورل پر بني اسرائیلو باندې غوښه و او دا شیدې حرامې چې دی بېنخوري د دوی نبي دا نظر منلی دی کېدای شي په خبره پوه سواست. نو اوس د خبرې سر لږ چې درڅه ورک شو چې دوی نبي علیه السلام ته پیغور ورکول ته د ملک ابراهیمي دعوه کوي شیدې خوري الله یې سر وښو چې دا د ابراهیم علیه السلام سره اړه نه لري. دو خو به نه وي چې زه د یعقوب علیه السلام وسلام پر دین وایي زه د ابراهیم علیه السلام پر دین یم. دا خو چې دی یعقوب علیه السلام هغه نظر منلی پر ځان یې حرام کړي دا یو شی دا پر بني اسرائیلو هم حرام د ده سره دا څه اړه لري کېدای شي په خبره ته پس پوهېږي. نو بیرته وایم کلو طعام ټول خوراکونه كان وحلا حلال لبني إسرائيل ده پاره ده أولاد ده يعقوب عليه السلام إلا مگر نما أغا حرم چه حرام کلي وإسرائيل إسرائيل معنى يعقوب عليه السلام على نفسي پر خپل ذان ده يو خاصي وجه چه أغا نظرو أغا هم من قبل ده مخ اندر يتو نزل چه را نازل سه تورات و تورات چه تورات را نازل سه أغا ده مخ ده شي حرام بل شي نو در تورات رسته چه بادي په سوره انعام کې چې رسته را روان دي د خیر په یو سلو شپږ څلوېښتم آیات کې د دوغه شیانو تفصیل دي چې په تورات کې بیا پر دوی باندې حرام سو هغه بیا هلته راځي. الله وایي د تورات مخه دغه یو شی چې هغه یعقوب علیه السلام کړي نور محرمات چیرې وو چې په دې ستړي چې ابراهیم علیه السلام ته حرام و چې ولي خوري. اوس نو چې الله وایي ما دا خبره د ښکاره د پر هغه سربېره نه مني یا دا نو ته د ځانه څخه وایي ابراهیم علیه السلام باندې حرام و. الله وایي نو دغه صورت وایي قلت ورته وایه فاتورا تګو کې به تورات یې په تورات سره براوه د حلال و حرام خو نو د خېچ نه معلومېږي دا داسې په اټکل متارانو باندې نه معلومېږي خو نقلي دلیل غواړي کېدای شي په خبره پوه سواست. دا نقلي دلیل دغه دی چې خامخا به یا تر آیات یا تر حج سره سي زموږ په عصر کې په هغه وختو کې خو نو بل نقلي دلیل نه و خو دا یو تورات و. نو راوړه په تورات یې راته ثابته کړو په تورات کښې انګرده بیان سوي دي. نو که دا خبره ته پر ابراهیم علیه السلام توانۍ چې د اوښ غوښو پر ده حرامې وشیدې حرامې راواخه تورات راواخه قل ورته ووایه کې نه مانې دا خبره ورته فاتوراته وکړي به تورات یې په تورات سره واخ پتلو هچلاوته کې راواخه هغه آیات راته ووایه ان کنتم صادقین ان کنتم کچیرې تاسو یاست صادقین رښتینی نو خو برای نه راخلي تورات چېرته چې راوړه پکښې راویښه تورات ته څه کوې بس ما درته وویله دا خبره مې در خلاصه کړه پیغمبر دا نو خلاصه ده د ځانه شیان سره جوړې. نو یو بل حکم دلته معلوم شو چې یعقوب علیه السلام پر ځان شی حراموه زموږ په دین کې اوس څنګه دي سړی پر ځان باندې شی حراموای سکې نشي کولی. د هغه وخت چې و نظر دواړه قسمه کېدی مباح شی پر ځان نظر کړه لکه مثلا نفل مباح دي چې سړی کې د ثواب شی دی واجب نه دي. یو سړی وایي که زما پلانی کار اوس پر ما څلور رکاته نفل نظر ادا پر ده لازم شو دا د مباحات چې پر ځان واجبه دا نظر زموږ په دین کې نشته. یو دا دی چې حلال شیان پر ځان حرامه یې چې که زما پلانی کار اوس انګور یې پر ما حرام دا نشته دا نظر دا قسم دی نظر نه دی چې پتا بره انګور حرامېږي الله قسم دی ځینې وخت چې زه ولاکه وخورم اوس که دې وخوړله د قسم کفاره در باندې لازمه ده ورله راورکه که دې نه خوړله ادې په قسم کې بارې انګور حرامېږي نه فقط پکې قسم دی واخیستې. نو نظر چې پر تحریم باندې د حلالو واخیستل سي د دې حکم د چا سو د قسم سو نو مطلب حرامه یې نه د دوی په دین کې چې امې هغه حلال شی مباح شی واجباوه او امې حلال شی حراموه دواړه رکمه نظر مشروع نو په دغه باندې پر یعقوب علیه السلام وسلام باندې بر حرام شوې پر امت یې حرام شوې نه خوړل او زموږ په وخت کې حرامي ژه فقط قسم ځینې جوړ سو کې وخوړي بره کفاره د قسم پر لازمه ده دا شریع حکم په دې ځای کې خلاص سو. فسیاله پاک فرمای د دوی د دغه خبرې د پاره چې په ابراهیم علیه السلام سي تړل چې دا دغه رقم فمن افترا فمن فس اغه سوک نو افترا چې دوی تړل کوي علی الله پر الله عز وجل الکذب د درواغ نو چې څوک په الله پسې درواغ تړي من بعد ذلک من بعد ورسته ذلک در دغه بیان چې د اواز یې اورېدی چې الله پاک دا په ابراهیم علیه السلام پسې اړه نه لري دا د یعقوب علیه السلام سره شروع ده ته وایا په ابراهیم علیه السلام پسې ده په تورات کې راغلې ده او چې هم تورات راواخله رااخلي یې امنه نو خو درواغ په الله پسې وایه په اولئک هم الظالمون فولایک نو دغه کسان هم دی الظالمون دی پر بی انصاف او پر ظالمان دي تر دغه نو بالا ظلم نه جوړیږي په خدای پس در وخت لري په اثبات یې نه سره سوالی په تورات کې نست وایا بس دا رقم وو. شنو چې د دوی د خبرې درواغوالی معلوم شو، الله جواب ورله ورکړي د کل طعام څه تر جزایه پورې. نو الله پاک بیرته وایي دعوت ورله ورکړم. قل نو ورته ووایه، ورته صدق الله، صدق رشتیا ویلي الله الله پاک. نو د الله خبره رشتیا ده چې دا د ابراهیم علیه السلام فعل نه و، دا د یعقوب علیه السلام کار. که ستا خبره رشتیا وای نو تا به تورات راخیستی وای چې نه یې راخلې، نو یې پکې راکړه، یا درواغ وای او ظالم یې، یا نو راسه راواوړه خبرې ته. قلت ورته ووایه چې صدق رشتیا ویلي الله الله پاک. فاتبعوا، تاسې تابعداري وکړئ ملت ابراهیم، ملت د ملت و د جن ابراهیم د ابراهیم علیه السلام. نو الله رشتیا وای نو تم د ابراهیم علیه السلام د ملت تابعداری وکړه. نبی علیه الصلاه والسلام ته یې تور کړه، ورته لکه ما چې کړی ده، زه د ابراهیم پر ملت یم واقعي، عبادات مې هغه رقم دي، توحید مې هغه رقم دي، غوښې نه جې راباندې حرامې، نه پر ده حرامې وي د وشقې، نیشې جې راباندې حرامې دي، نه پر ده حرامې وي. ته په هغه پسې ولې تړی راسه دغه ملت د ابراهیم علیه السلام سره کم حنیفن. په داسې حال کې چې دغه ابراهیم علیه الصلات وسلام حنیفن دی، مائل د باطل څخه و حق ته. ګوره، یو حنیفی دی، یو حنفی دی، دا دوه شیان سره جلا دي. حنفی هغه چا ته ویل کېږي چې نسبت یې و امام صاحب ته اخیسته سوی، امام صاحب ابو حنیفه چې هغه چې نسبت واخلي نو حنفی یې بولي. د نن وروسته چې دی او د پیر اجه خواته دلته یې نه لري، دا حنفی سو نسبت یې و امام صاحب. پلانې حنفی معنا مذهب هغه دین، لکه پلانې شافعي معنا د شافعي صاحب کې نسبت سوی دی. یو حنیفی دی چې د پی و د نن ترمنځ دلته یې لري، دا به معنا دا سوله چې دا سړی مائل دی د باطل څخه د حق و خواته، چې ارزه باطل او حق سره راس دی، د حق په لکه ځان اچي په باطل پسې نه ځي. ابراهیم علیه السلام دغه صفات درلودي، ارزه الله پاک سره ذکر کوي. نو فتبعوا، تش تابعداری وکي ملت د ملت ابراهیم د ابراهیم، چې د ابراهیم سره کوم حنیفا. فداس حال کی چې د حنیف و مائل و د باطل څخه و حق ته ګرد مرتبعه چې داسې جو. وما كان من المشركين، وما كان دي نو من المشركين، د مشرکانو د ډلې څخه ام نو. په دې کې تعارض وکي پر دغه يهود او نصارا، چې ته خو ځان ته اهل کتاب ام وای، مګر ستا په دغه خپل عمل کې شرکیات پسې ګټ. دا دې بیا بل مسله ده چې په شرک باندې پسې بدنامه. و ما كان نو د ابراهیم د مشرکینو څخه، نو ته دغه ملت ته راسه، د شرک هم ځان راوباسه، د دغه ابتراء او څه چې په خدای پسې درواغونه وایي دغه څخه هم ځان راوباسه. دغسې آیات کریمه لکه دا اوس چې دته مضمون وړاندې شو، دا چې ما سبق اوس پر ودرو، 115 آیات کې په سورت بقره کې هم دغسې تېره سوې وه چې ما كان ابراهیم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. دغس مزمون التف سورة بقرة كتير سودي چه إبراهيم عليه السلام نا يهودي و نا نصراني و بلك حنيف مسلم و او دي ده مشركان و سخنو ده إبراهيم عليه السلام و سلام پس سفات كدام دي رازي چه وما كان من المشركين. ولي پري وصاري ده شرك مقابل وكرا ده بطانو كساس ده شفا ياد چه ده ده اختر راز وگر ده مات کر عملي اقدامي وكي او پري وصار بانجي وكي. نو دلتا ده نند سبقه خلاصه ده چې یوې هغه د کفارو انفاق پرون رد کړی و، چې که پر دې دنیا کې که پر هغه دنیا باندې خو سره کار نه کوي، پر دې دنیا چې کوي مه شرط هغه دی چې ایمان یې. نو هغه شرط په دې کې نشته که د مځکې پیمانه سره زر خیرات کې لاس یې نه نیسي. او د مسلمان غېچه دی هغه که ښه پرا ثواب غواړي محبوب مال دې ورکړي، که هسې یو ثواب یې په کار نو که لږ ورکوي، که ډېر ورکوي، که کمزوري مال ورکوي، که ښه نو بیا کم ده. کتاب الادام السلام راوړی ده، تفسیر شریف لیکلی ده، وایي یو څوک ښه مالګر سره لري نه، چلری اگر د بیکاره شیا سره جمع دی، دای کدا بیکاره څه شی ورکی دی، په دې کې نه شاملېږي چې حالات ته کم ثواب کی، د دې په مال کې شکه مدی نه لري ګر سره، د دې ته د بیکاره الله په شکه بلی. بابا دې چې په ګرد مال کې وګر ګرد بیکاره دی، نو شې شی په کې ستنه دی چې دغه څه د بیکاره څه ورکی دغه الله په شذنی قبري ولې خدای د شو واس نه لري. یو بیا دا رقم دی چې د مثال په تور یو څه شپه کې دی، یو څه بد پک شي کې دی، د ګرد خیرات کې د جس مال هغه کمزوري په شخه قبلې ولې خوشاله نه دی را ګرځولې، شو کمزوري ګرد الله پاک د لاري د فاره ورکی، دا چې پرکه الله ورکی چې شو هم ډیر لري او دا کمزوري هم لري، تا هغه ش ګرځي دا ور مخته کوي انفاق ته ورکی. لکه په عام خلکو کې رواجی په دا وطن کې نو بیا دی هغه ملاته چې دی خود د زراعت زکات ورکی، نو اش پښتور معلومي دغه د اش پښتور معلومي کې چې د ریبل خپل د خاوند ست سر تو ور وجه در بل کیجو گر سرانه چول واشی مرغی که در بل مال رازی مرلی ملاس هم داغ پول استاد دا چمگی نخوادی جاید ام لره رجی ام لره تر رجی زکاة تفری وی جاید گر جاید پا داغ باری که علا پاکر توائی چه دل تا تک مالی سواب نسی تر لاسه که والی او دا چه در مال جاید و رجی گر دی گر دا علا تور کی او غرجی هم پا جاید قبول دی یا یه طول مال رجی و کمزور دی دا غرجی سخه لجور لره ور کی نو ام پا علا پاکی پا جاید قبلی ولی خور جاید گر سران است پکشی که در دقی گر در رجی و کل رو کی کردیار نو دا بلا مسئله و پا دا این پاک کی بلی دا دی دا شبه جواب رو لراوار کی پا پای که دعوت رو لراوار کی چستا دا شبه جواب خود آقا دی که در واقع وید زن در وغون سر جوره آقا ابترا چه ذکر کرد پا منی پترا عاد اللهی که دی بند در واقع ترل کسو که علاب شد در واقع کی ظالم دی او نوراسی دا دا ملت اتباع و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.